Bé, bueno, nosaltres portem des de l'any 2008 que es va presentar el projecte ja en època, penso que llavors l'editorial era el senyor Josep Otero, es va presentar un projecte, en aquell moment doncs, ens va dir que era un molt bon projecte, però que, bueno, que no hi havia una necessitat, que es quedava en mans d'ensenyament i que, bueno, que en qualsevol moment, si fos la necessitat, doncs, es recuperaria i es veuria la viabilitat. Durant aquest temps hem anat mantenint converses amb els diferents directors que han passat del servei territorial i amb molta planificació. Fa qüestió la direcció del senyor Albert Ballot, doncs es veia que hi havia una crescuda de secundària que venia, hi havia una necessitat d'aules, es va tornar a posar damunt la taula el projecte, ja que hi havia una necessitat d'espais a Figueres, no es van anar mantenint, sempre ens han dit que érem una segona opció, això no ens ho han amagat mai, però va haver de ser el departament el que va mostrar en aquell moment el seu interès cap als nostres espais, doncs per tenir-los en compte. Llavors, amb el canvi de direcció, nosaltres teníem por que aquest projecte que semblava doncs, que l'anterior director doncs, el veia amb bons ulls, que es perdés, vam demanar converses amb el nou director. Aquestes converses vam aconseguir poder anar al mes de novembre. Bueno, se'ns va comentar que era una decisió tècnica, que estaven en mans dels tècnics veure la viabilitat dels espais de Figueres, si podien atendre doncs, tota la demanda, no només del proper curs, sinó dels propers cursos. Ens va parlar d'uns 6-8 anys vista i que, bueno, que en principi si es podien quedar Figueres, doncs la prioritat era Figueres, però que la parlada quedava com una opció B. Aquesta era una decisió tècnica. Aquesta decisió tècnica ens havien de comunicar un mes de desembre. Al desembre no ens van dir res i ens ha arribat just ara al final de gener. Ens ha arribat doncs, senzillament que no es contemplava doncs, aquesta decisió. A més a més, a llarg termini sembla ser que no han de necessitar aquests espais perquè ja ens han dit per un 28-29, amb la qual cosa és com nosaltres ens ho hem pres com de dir deixem aparcat el tema una mica i bueno, nosaltres ara volem saber realment quina és la prioritat del departament, si la qualitat d'ensenyament dels infants, que podrien tenir un espai, a més a més, amb claus en mà, és a dir, a cost zero d'adequació, i si realment doncs, això és el millor per als infants, que jo crec que seria la prioritat que haurien de tenir, és el que s'acosta més a la realitat de tots aquests nens que estan vivint, que venen d'escoles rurals petites i que s'enfronten doncs, amb un institut ja tot de per si molt gran, i a més, perquè sembla ser que es repartiran entre Sant Brassos i Montoriol, i que a més, doncs, que quedarà encara més sobredimensionat, no ho sé si això és exactament el que és millor per la qualitat d'ensenyament que tant ara està de moda que es vol vendre, no? Aquesta és la seva decisió, no la compartim, ni des de l'Ajuntament, ni des de la comunitat educativa, les diferents ampes dels pobles tampoc comparteixen aquesta visió, però de moment no hi podem fer res. Ara sí, nosaltres ens agradaria saber doncs, aquests estudis tècnics que han prioritzat. És un canvi molt gran, a més, hi ha qualitat, per exemple, hi ha nens de l'àrea d'influència dels Sant Brassos que l'autobús ens consta que l'agafen un quart de 8 del matí i que arriben a la tarda, passades les 4 de la tarda. Aquests nens, si tenen un institut més proper al seu municipi, estudien, si és qualitat per ells de no passar-se tantes hores, passen moltíssimes hores fora de casa, I tant, i tant, no? i I tot tant. això també se'n ressenteix, a part que, bueno, les directrius estan marcant doncs, a nivell del departament promoure i intentar pujar la qualitat, tot, doncs jo crec que tot això és en benefici dels alumnes, no? Clar, quina és la prioritat, no? És una decisió tècnica, i també ens han preguntat, és una decisió política? Perquè realment van sortir unes declaracions, han sortit en aquesta tardor, han sortit dues vegades de declaracions per l'alcaldessa de Figueres, en la que ella volia lluitar per tenir aquests espais. Llavors, aquí ens preguntem, és decisió purament tècnica o hi ha decisió política?